tych. Mediaexpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 kwietnia. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zablokowana obwodnica Siedlec na Mazowszu. W wypadku z udziałem 3 samochodów ucierpiało 9 osób. Strażacy ugasili pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wyznaczono nagrodę za pomoc w ujęciu podpalacza. W maskach i rękawiczkach zjawili się przy urnach. Mieszkańcy 4 gmin na Lubelszczyźnie głosowali w wyborach uzupełniających. 9 osób, w tym 2 dzieci, zostało rannych w wypadku na obwodnicy Siedlec. Uczestniczyły w nim 3 samochody. Obwodnica jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy przez Siedlce. Do wypadku doszło w miejscowości Żelków Kolonia. Z pierwszych informacji, jakie dostali strażacy, wynikało, że 2 osoby były uwięzione w autach. Po dojeździe na miejsce okazało się, że jednej osobie udało się wydostać z samochodu o własnych siłach. Drugą osobę strażacy wydobyli z użyciem narzędzi hydraulicznych. Wszystkich poszkodowanych pogotowie zabrało do szpitala. Po tygodniu walki strażacy ugasili pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wracają do swoich jednostek. Oficjalnie akcja zostanie zakończona, jak w domu zameldują się ci z Krakowa i Pomorza. Mają być u siebie po północy. W akcji gaśniczej brało udział ponad 500 osób, mówi Marcin Janowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. W szczycie działań udział wzięło ponad 500 ratowników wspomaganych przez żołnierzy WOT, ale także mających duże wsparcie w innych służbach, w lasach państwowych, w Biebrzańskim Parku Narodowym, Policji oraz przede wszystkim w lokalnych mieszkańcach, którzy przez cały czas byli na miejscu, byli gotowi, aby nieść wsparcie i pomoc ratownikom, którzy na pierwszej linii gasili ogień. W wyniku pożaru spłonęło około 5,5 tysiąca hektarów łąk i lasów. Jego przyczyną mogło być podpalenie. Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego wyznaczył 10 tysięcy złotych nagrody dla osoby, która pomoże ująć sprawcę. W 4 gminach na Lubelszczyźnie mieszkańcy głosowali w wyborach uzupełniających. Przeprowadzono je zgodnie z zaleceniami sanepidu, mówi Weronika Kukiełka z Urzędu Gminy w Aleksandrowie. Komisja w maskach, w rękawicach, zachowana odległość, wyborcy również w maskach, w rękawicach. Zabezpieczaliśmy rękawice, jeżeli któryś z wyborców nie miał swoich. I środki do odkażania rąk. No i oczywiście z tymi długopisami, to też tam sanepid kazał udostępnić jednorazowe i tak zrobiliśmy. Wybory odbyły się też w Markuszowie, Terespolu oraz Józefowie. W gminach wybierano po jednym radnym na miejsce osób, które zmarły lub, jak w przypadku Markuszowa, oddały mandat. Wyniki wyborów nie są jeszcze znane, komisje liczą głosy. Według danych z zamojskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego frekwencja w Aleksandrowie wyniosła blisko 37%, w Józefowie 24,5%, w Markuszowie zagłosowało blisko 45% uprawnionych, a w Terespolu 30,5%. W góry powoli wracają turyści. Na razie jeszcze niewielu. Ci, którzy wychodzą na szlak, powinni zachować ostrożność, mówi ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Paweł Szopa. Mieliśmy długi okres bardzo dobrej, ładnej pogody. Przeszły lekkie burze, popadało, także szlaki mogą być jeszcze śliskie. Na północnych zboczach występuje jeszcze miejscami do pół metra śniegu. No i to są takie wiosenne warunki. Mogą wystąpić burze, a może w pewnym momencie się zrobić pełnia zimy, także o tym muszą pamiętać turyści będący w górach o tej porze roku. Bieszczadzki Park Narodowy udostępnił piesze szlaki w poniedziałek. Od 25 marca były one zamknięte z powodu przepisów sanitarnych. Wczoraj ratownicy Grupy Podhalańskiej i GOPR pomagali turyście, który w okolicy szczytu Trzech Koron w Pieninach spadł z kilku metrów, doznając urazu kręgosłupa. Prawdopodobnie mężczyzna był pod wpływem alkoholu, relacjonują GOPR-owcy. Trafił do szpitala w Nowym Targu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą lokalnie na wschodzie zanikające przelotne opady deszczu, nad ranem na północy możliwe mgły. Temperatura minimalna od minus 2 do plus 4, miejscami przygruntowe przymrozki do minus 3, a na północnym wschodzie do minus 6. W poniedziałek ma się chmurzyć na wschodzie, a termometry pokażą od 14 stopni w Suwałkach do 23 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Katarzyna Pruchnicka. Najbliższą godzinę spędzimy na rozmowie, która ma dodać nam sił i otuchy. How you make it all alright, love. Crush me with the things you do, and I'll do for you anything to all. Sitting, smoking, feeling high. Yeah, it's crazy. I'm thinking, just knowing that the world is round, and here I'm dancing on the ground. Am I right side up or upside down? And is this real or am I dreaming? Lovely lady, drink you please. Won't spill a drop, no, I promise you. Lying under the spell you cast on me, each moment the more I love you. Crush me, come on. Na początek ogłoszenie. Dosłownie kilka dni temu rozpoczęła działalność wyjątkowa platforma wsparcia psychologicznego. Jej adresatem są osoby, którym taka pomoc wydaje się najbardziej obecnie potrzebna. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni na co dzień zajmują się nami i opiekują. Teraz to oni, żeby mogli ratować nasze życie i zdrowie, potrzebują wsparcia. Z myślą o narażonych na ogromny stres pracownikach szpitali, Warszawski Ośrodek Psychoterapii Psycholodzy Lwowska uruchamia bezpłatną e-platformę do konsultacji psychologicznych. Pracownicy placówek medycznych są obecnie szczególnie zagrożeni zespołem wypalenia zawodowego. Stan epidemii, praca pod silną presją, odpowiedzialności i czasu, częsta izolacja od najbliższych powodują, że ich kondycja psychiczna jest szczególnie zagrożona. Dorota Minta, psycholog z Ośrodka Psychoterapii Psycholodzy Lwowska, tak mówi o tej sytuacji. W powszechnej opinii uważa się, że pracownicy służby zdrowia są przygotowani do radzenia sobie z silnym obciążeniem psychicznym. A tymczasem bardzo często tak nie jest. A przecież od ich kondycji psychicznej w równym stopniu jak od kompetencji merytorycznych zależy nasze zdrowie. Dlatego w poczuciu społecznej odpowiedzialności, jaka ciąży na profesjonalnych psychoterapeutach, wykorzystujemy wiedzę oraz umiejętności psychologów i bezinteresownie wspieramy pracowników szpitali. Tak mówi psychoterapeutka. A jak z tej pomocy skorzystać? Szpitale mogą do 30 czerwca 2020 roku bezpłatnie skorzystać z tej oferty, zgłaszając się po kody dostępowe dla pracowników. Wsparcie psychologiczne jest dostępne dla wszystkich chętnych w trzech prostych krokach. Po pierwsze, przedstawiciel placówki medycznej powinien skontaktować się z firmą Next Medica pod adresem e-mailowym office@nextmedica.pl. W odpowiedzi, to krok drugi, placówka otrzyma unikatowy kod dostępu na konsultacje psychologiczne przez platformę online. No i krok trzeci. Każdy chętny pracownik, używając tego kodu, który dostanie, może zapisać się w dogodnym terminie na indywidualną konsultację psychologiczną przez specjalną stronę. Uwaga, adres: wsparciepsychologiczne.online. Wsparciepsychologiczne, pisane łącznie, .online. Ta strona już działa, tam można znaleźć wszelkie niezbędne informacje. Przypomnę raz jeszcze: wsparciepsychologiczne.online. Do dyspozycji wszystkich potrzebujących staje zespół doświadczonych psychologów, którzy dają wsparcie w sprawach takich jak na przykład stres, lęk, obniżenie nastroju, problemy ze snem, zaburzenia odżywiania, agresja, zespół stresu pourazowego czy właśnie wypalenie zawodowe. Wsparciepsychologiczne.online pod taki adres zaprasza Ośrodek Psychoterapii Psycholodzy Lwowska. To bezpłatne wsparcie psychologiczne dla medyków. A w trójce już za chwilę psychoterapeutka Dorota Minta wesprze nas. Is there anyone who really recalls ever breaking record off for something someone yelled real loud one time? Oh, everyone believes in how they think it ought to be. Oh, everyone believes and they're not going easy. It's a beautiful armor, but makes for the heaviest sword. Like punching underwater, you never can hit who you're trying for. Some need the exhibition, some have to know they're trying. It's the chemical weapon for the war that's raging on inside. Oh, everyone believes, from emptiness to everything. Oh, everyone believes, and no one's going quiet. We're never gonna win the world. We're never gonna stop the world. We're never gonna beat this if belief is what we're fighting for. We're never gonna win the world. We're never gonna stop the world. We're never gonna beat this if belief is what we're fighting for. Znaleźliśmy się wszyscy w takiej sytuacji, że to, co do tej pory było stałe i wiadome, było planem, oparciem, zmieniło się. Musimy odwrócić te rzeczy, które do tej pory uważaliśmy za niezmienne i słuszne. Szczególnie chodzi tu o styl naszego życia i naszej pracy. Dorota Minta, psychoterapeutka, tak mówi o tej sytuacji. Większość z nas zazwyczaj planuje pewne rzeczy długoterminowo. To jest taka pora, gdzie normalnie już pewnie byśmy z dziećmi wybierali obóz na wakacje albo zastanawiali się całą rodziną, dokąd pojedziemy na urlop. To są takie plany, które robimy w pracy. Myślimy kwartałami, półroczem albo nawet rokiem. I nagle to wszystko nie działa. Nie możemy tego robić. Nie możemy się umawiać ze znajomymi z wyprzedzeniem dwutygodniowym, bo nie wiemy jeszcze, czy będziemy mogli wyjść z domu i się z nimi spotkać. I to wszystko jest też jednym z elementów, który podbija nasz lęk. Mamy takie poczucie, że straciliśmy kontrolę nad rzeczywistością, nad swoim życiem, że ktoś za nas to przejął. Ten wirus, którego nikt nie widzi tak naprawdę. Bywamy wściekli na tych, którzy wprowadzają nam obostrzenia, czyli na rządzących, ale wściekamy się na naszego szefa, na bliskich. I to wszystko powoduje, że zaczynamy być sfrustrowani i tak naprawdę poddajemy się bardziej lękowi. Ja myślę, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest takie myślenie trochę tu i teraz. Nie zastanawianie się nad rzeczami, na które nie mamy wpływu. Więc nie planujmy tygodni i miesięcy naszego życia, tylko zaplanujmy sobie dzień, maksymalnie dwa. Fajnie, żeby na przykład kończyć dzień wspólną rozmową o tym, co możemy i chcemy i musimy zrobić jutro.

potrzeby społeczne, potrzeba kontaktu z innymi ludźmi, bycia w grupie są potrzebami bardzo pierwotnymi, bardzo bliskimi, nieomal potrzeby jedzenia i picia. Więc to, że zostało nam zabrane nasze otoczenie, wpływa na nas bardzo negatywnie, obniża nam się poczucie bezpieczeństwa. Zaczynamy się gorzej czuć, często somatycznie. Mamy problemy z organizacją czasu, obniża nam się nastrój. Ten brak ludzi wokół dla wielu jest bardzo ciężki. Myślę, że najtrudniejszy dla nastolatków, bo wbrew pozorom, wbrew temu, co myślą dorośli, że oni siedzą tylko wpatrzeni w ekrany, owszem, siedzą, ale w grupie. Jeszcze niedawno można było zobaczyć młodzież siedzącą, nie wiem, w kawiarni czy w parku, każdy ze swoim smartfonem, ale jednak razem. I okazuje się, że nastolatkom już tego bardzo brakuje, ale nam też, bo nie możemy krzyknąć do kolegi przy biurku obok, co myśli o jakimś problemie, albo zwyczajnie mu opowiedzieć żart. To są rzeczy, których nam bardzo brakuje i myślę, że tutaj paradoksalnie czymś, co nas trochę ratuje, to są media. Czyli możliwość rozmowy z kimś przez telefon, ale przede wszystkim przez wideo. Ja namawiam moich pacjentów do tego, żeby się łączyli przez wideo, żeby łączyli się w kilka osób, żeby grali ze sobą na odległość w jakieś gry, albo żeby każdy wziął swój talerz z lunchem i w ten sposób, żeby wszyscy zjedli razem lunch, to coś, co robią zazwyczaj w pracy. Wiem, że w niektórych filmach tak w tej chwili się dzieje, że oprócz tego, że są te konferencje wideo dotyczące pracy, to też ludzie spotykają się właśnie na wspólnej kawie albo na wspólnym obiedzie, co daje taką namiastkę życia społecznego. Oczywiście to nie jest prawdziwe życie społeczne, ale jednak trochę jest. Myślę też, że izolacja dokucza o wiele bardziej osobom samotnym, a już na pewno osobom samotnym starszym. To w większości nie są jednak ludzie mobilni, łączący się przez Zoomy, czy Facebooki, czy inne narzędzia do komunikacji. Dla nich ta samotność i zakaz zalecany, niewychodzenie z domu osobom po 65 roku życia, myślę, że jest bardzo trudne. Dlatego ja namawiam też wszystkich, że jeżeli mamy w swoim otoczeniu kogoś starszego, kto mieszka sam, dzwońmy do takiej osoby. I to też, żeby ten telefon nie był telefonem, a co u ciebie, jak sobie radzisz z tą samotnością, z tą izolacją, tylko raczej porozmawiajmy o czymś, co taką osobę interesuje, podpowiedzmy, jaką książkę czytamy, zostawmy tą książkę na progu z jakąś karteczką mówiącą o tym, że pamiętamy o tej osobie i że jesteśmy z nią blisko, choć na odległość. I saw that all the love had died. I saw that we had forgotten to take the time. I saw that you couldn't care less about what you do. You couldn't care less about the lies you couldn't find the time to cry. We forgot about love. We forgot about faith. We forgot about trust. We forgot about us. And now our love's floating out the window. Our love floating out the back door. Our love's floating. Myślę, że to jest jeden z ważniejszych elementów dbania o seniorów. Oczywiście trzeba i warto im robić zakupy. Można zamówić nawet na odległość, mieszkając w innym mieście, możemy zamówić obiady z jakiejś restauracji, żeby też jakieś urozmaicenie się wkradło w ich dzień. Ale też przede wszystkim rozmawiajmy z nimi, rozmawiajmy o tym, co słyszeliśmy w informacjach, bo myślę, że to jest też istotna rzecz, że osoby starsze często nie wszystkie informacje rozumieją, też nie zawsze wiedzą, jak sprawdzać źródła tych informacji, więc sprawdźmy, co wiedzą o koronawirusie, co wiedzą o profilaktyce, o zasadach bezpieczeństwa. Trochę ich uspokójmy. Postarajmy się też, żeby namawiać ich do tego, żeby nie oglądali non-stop wiadomości, nie słuchali non-stop programów informacyjnych. To też będzie dla nich trochę uspokojeniem. No jest ważna rzecz taka, która dla starszych jest też szczególnie trudna, to jest dbałość o ruch. Do tej pory to były spacerki do piekarni, gdzieś do znajomej. W tej chwili to jest bardzo ograniczone, więc jeżeli to są osoby bez ogrodu, nie mogące zrobić kilkunastu kółek w swoim ogródku, to zachęćmy je do tego, żeby jednak trochę w domu się poruszały. Pomóżmy im zrobić tą pierwszą gimnastykę, nawet telefonując tylko. Dbajmy o to, przypominajmy im, żeby się jednak w tym pobycie w domu ruszali. Dbanie o siebie i o innych, do tego namawia Dorota Minta, psychoterapeutka. Pod szczególną opieką powinni być teraz seniorzy. I tu przypomnę o programie Aktywny Senior w Domu. Jest to bezpłatny program profilaktyczny dla osób starszych pozostających w domu. Seria filmów z prostymi do wykonania ćwiczeniami jest publikowana każdego dnia na stronie fizjoterapiaporusza.pl fizjoterapiaporusza.pl oraz na kanale Ministerstwa Zdrowia na youtube.com. Do każdego ćwiczenia załączone są komentarze ekspertów odnośnie tempa oraz liczby powtórzeń do wykonania, a także zachowania właściwej postawy ciała. fizjoterapiaporusza.pl, przypominam adres strony, a my już za chwilę wracamy do rozmowy z Dorotą Mintą. I znów jesteśmy ze sobą twarzą w twarz, rzuceni w otchłań, szalejący twarz. Tak bezradni, przed sobą ukrywamy wstyd, bez sił i złudzeń, że nowy nas może ocalić świt. Pada z naszych ust coraz większych. Edyta Bartusiewicz. Zostańcie z tyłu w domu. Wszyscy jesteśmy teraz wybici trochę z rytmu. Pierwszy tydzień może to jeszcze było zabawnie, młodzież traktowała to jak w takie niespodziewane wakacje, ale teraz powoli już się wdraża irytacja. Myślę, że dla wielu z nas to jest czas próby. Mamy kłopot z tym, żeby oddzielić na przykład pracę od domu. Do tej pory wychodziliśmy do firmy i wracaliśmy do domu. Czasami jeszcze coś zdarzało nam się zrobić, ale jednak już byliśmy w domu w innym środowisku. Teraz bardzo wiele osób pracuje w domu i są non-stop w pracy, właściwie czy non-stop w domu. Też tego dokładnie nie potrafią rozgraniczyć. Ja zachęcam do tego, żeby nawet w małym mieszkaniu zrobić sobie taki kącik, w którym pracujemy, a na koniec, żeby jednak spakować notatki, zamknąć laptopa, żeby nie sprawdzać o różnych porach dnia tego, co się dzieje w świecie firmowym. Ktoś żartował, że po tej epidemii urodzi się więcej dzieci. Oby, bo mamy katastrofalną sytuację demograficzną, ale niestety myślę, że kryzys i takie przebywanie ze sobą non-stop jest probierzem relacji w domu. I to jest trudne nawet dla tych rodzin, które są w dobrej sytuacji, mają fajne relacje, lubią spędzać ze sobą czas, ale jednak 24 godziny non-stop połączone z brakiem możliwości życia na zewnątrz, takiego choćby towarzyskiego, czy nawet zabaw na dworze, jest wyzwaniem. Warto tutaj zrobić coś takiego, może taką naradę wojenną wręcz, żeby usiąść razem i zastanowić się, jak ten wspólny rytm uregulować, jak zrobić, żeby nie przeszkadzać sobie nawzajem. Ustalmy, że wtedy, kiedy jest to możliwe, że na przykład w ciągu dnia pracy i nauki robimy sobie jedną krótką przerwę. Też pamiętajmy, żeby się starać, żeby nie kolidować tego, że wszyscy musimy jednocześnie rozmawiać przez telefon czy przez wideokonferencję. Używajmy słuchawek w takich sytuacjach, żeby też innych nie męczyć. Też starajmy się wstawać mniej więcej co godzinę, półtorej od komputera. Róbmy sobie jakieś przerwy, może krótką gimnastykę. To wszystko pozwoli nam się jakoś zorganizować. Bardzo pilnujmy też rytmu biologicznego, czyli nie chodźmy spać o pierwszej w nocy albo w drugiej i nie śpimy do 12. Starajmy się, żeby chodzić o zwyczajowych w naszych porach spać. To kilka bardzo konkretnych rad od psychoterapeutki Doroty Minty. Ja jeszcze dodam tylko, żeby pamiętać o wyrozumiałości dla siebie i najbliższych. Słońce dzwoni w rzekę z rozbłyskanych blach. Życie pola złotolite. Życie pola złotolite. Oh, oh. Życie pola złotolite. Życie pola złotolite. Złotolite. Przez niebo po most i wieczór i nieszpór. Mleczne krowy wracają do domostw, przeżuwać nad korytem pełnym zmierzchu. Życie pola złotolite. Przed złem, czemu się bać? Życie pola złotolite. Życie pola złotolite. Oh, oh, oh. Życie pola złotolite. Życie pola złotolite. Złotolite. Pod ramion krzyżów, na rozdrożach sypie się gwiazd błękitne próchno. Chmurki siedzą przed progiem w murawie. Białego puchu kule to dmuchawie. Kilka minut temu Dorota Minta mówiła o tym, jak trudne jest dla wszystkich bycie w domu z najbliższymi 24 godziny na dobę, no ale są rodziny, które wymagają dodatkowego wsparcia. Ja myślę, że to bycie razem jest wyzwaniem dla tych rodzin, takim naprawdę dużym wyzwaniem dla tych rodzin, w których działo się źle, gdzie był konflikt między rodzicami, gdzie był jakiś ostry spór między dzieckiem, na przykład nastoletnim, zbuntowanym, a rodzicami. Tam to jest naprawdę chwila bardzo dużej próby. Pewnie w niektórych domach uda się usiąść i powiedzieć: słuchajcie, zawieszamy topór wojenny, będziemy rozwiązywać te nasze problemy, po, nie róbmy sobie złośliwości, dajmy teraz sobie taki trochę czas, żebyśmy przeżyli to wszyscy razem. Ale są też rodziny, w których mamy do czynienia niestety z patologiami i tutaj myślę, że potrzebne jest wsparcie zewnętrzne, potrzebne jest wsparcie i instytucji, ale też osób, które wiedzą, że w takich domach nie dzieje się dobrze. Tam, gdzie jest alkohol, gdzie jest przemoc. Ja wiem, że moi koledzy psychologowie kontaktują się z takimi rodzinami, które mieli do tej pory pod opieką, starają się z nimi chociaż przez telefon rozmawiać, bo tam też nie zawsze jest możliwość połączenia wideo. Myślę, że to jest ogromne też wyzwanie dla wszystkich służb opieki społecznej, dla kuratorów, którzy nadzorowali takie rodziny. Wiem, że oni są w bardzo trudnej sytuacji i myślę, że to jest też problem, w którym powinniśmy się zainteresować i zastanowić, jak wspólnie możemy coś zrobić, jak możemy zaopiekować się takimi rodzinami. Myślę, że te rodziny, które są w konflikcie, w kryzysie, w tej chwili są szczególnie narażone na to, żeby ten konflikt się bardziej pogłębił, był bardziej dotkliwy dla domowników, więc mam nadzieję, że w tej sferze również ta pomoc do takich ludzi dotrze. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym ci pomiędzy dziche mi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność cała. Biały konie, co by mi oczy zasłoniły moje. chwili się mobilizujemy wszyscy. Spinamy się, żeby poukładać życie, żeby ćwiczyć przed telewizorem, czy łączyć się z trenerem online, żeby były dobre posiłki, zrównoważone, żebyśmy się nie roztyli na przykład siedząc w domu i zajadając stres. Natomiast to, co się dzieje dookoła, jest dla nas wszystkich jednak taki wywołujący strach. Do tego dochodzi jeszcze, oprócz tego lęku przed chorobą, przed tym, że zachoruje ktoś bliski, dochodzi jeszcze lęk przed utratą pracy, obniżeniem się zarobków, czyli takiego bezpieczeństwa finansowego. W naszym otoczeniu jest mnóstwo ludzi, którzy stracili możliwość zarabiania, bo to są ludzie, którzy wolnych zawodów. To jest cała gastronomia i hotelarstwo. Tamten kryzys ekonomiczny już jest. I od tych ludzi i w stosunku do takich osób myślę, że należy być bardziej troskliwym, bo one nie dość, że w tej chwili już odczuwają tak namacalnie skutki tego, co się dzieje wokół, izolacji, epidemii, to na dodatek takie osoby żyjące w dużym napięciu, w dużym stresie, też mające odpowiedzialność za innych, na przykład pracodawcy, właściciele firm, którzy nie mogą wypłacić pełnych pensji swoim pracownikom, te osoby są szczególnie narażone na zespół stresu pourazowego. To jest bardzo poważne zaburzenie, które zostało opisane po wojnie, natomiast ono się pojawia też po innych kryzysach, tych cywilnych. Zespół stresu pourazowego pojawia się kilka miesięcy, a nawet 2-3 lata po traumie, którą przeżyliśmy. I tutaj szczególnie chciałabym zwrócić uwagę na to, że jeżeli już będziemy oddychać pełną piersią, jeżeli już będziemy swobodnie chodzić do parków i spotykać się ze znajomymi, to obserwujmy i siebie, i swoich bliskich, czy nie pojawiają się jakieś niepokojące sygnały. Obniżenie nastroju, albo wybuchowość szczególna, problemy ze snem, brak apetytu, obniżona koncentracja, taka niechęć do wchodzenia w relacje z innymi ludźmi, to mogą być objawy właśnie z zespołu stresu pourazowego, które wymagają interwencji zarówno farmakologicznej, jak i psychoterapeutyczny. To jest poważne schorzenie i absolutnie nie można tego lekceważyć, więc uważajmy na siebie. Tu bym chciała powiedzieć, że niestety nie ma równouprawnienia między płciami, dlatego że kobiety są szczególnie narażone na zespół stresu pourazowego. Więc dbajmy o siebie i teraz. Tą dbałość o siebie jeszcze zachowajmy przez dłuższy czas po tym, jak się zakończy epidemia. Złym smaragdowo, gdy twoja dłoń przy mojej śpi, niby owoc zielono mi. Bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W czasie złym, a w kominie szurumburu, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze bal do rana, a pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, a pogoda rozśpiewana. Czego doświadczamy teraz, ta kryzysowa sytuacja wymaga od nas wyjątkowych i niestandardowych działań. Żyjąc zupełnie inaczej, wszyscy czekamy na koniec, na to, że za jakiś czas pandemia się skończy i wrócimy do naszego dawnego życia. Tymczasem, jak mówi mój gość, psychoterapeutka Dorota Minta, nasze życie po koronawirusie niekoniecznie musi być takie jak dawniej. Wdrażając profilaktykę zespołu stresu pourazowego, myślę, że przygotowujemy się też na czas po, bo na pewno ten świat się trochę zmieni. Jest dużo branż, które zostały w sposób taki natychmiastowy dotknięty tym, co niesie za sobą izolacja. Wspominałam gastronomię, ale to też są artyści, to są ludzie świadczący różnego rodzaju usługi kosmetyczne. To są małe sklepy z różnymi rzeczami na co dzień nam potrzebnymi, które też się zamknęły, bo są otwarte tylko sklepy spożywcze, więc tych obszarów, w których coś się już zadziało, jest dużo i wiele takich, które się jeszcze zadzieją. Dlatego myślę, że to już jest też taki czas teraz, żeby myśleć o tym, jak zmodyfikujemy swoją aktywność zawodową. Może warto się naradzić z kolegami z pracy i otwarcie rozmawiać. Słuchajcie, musimy wymyśleć, jak teraz damy radę przetrwać, ale też co będziemy robić po. Może musimy trochę zmienić profil naszej działalności. Ja myślę, że to też jest taka próba, właściwie wyzwanie dla nas wszystkich, że to jest czas jednak pracy zespołowej. Pojedynczo naprawdę jesteśmy bardziej bezbronni. Jeżeli pracujemy w zespole, jeżeli znajdziemy sobie taką grupę, z którą będziemy się naradzać, jak układać życie, jak się przygotować na nowe czasy, to na pewno będziemy skuteczniejsi, ale będzie też nam łatwiej od strony takiej psychicznej. Będzie się obniżał nasz poziom lęku, ale też paradoksalnie będziemy bardziej kreatywni. Będziemy w stanie wymyślać więcej pomysłów, dyskutując z 5 osób, niż siedząc samotnie z notesem czy z komputerem. Ja tutaj poruszam kilka tylko aspektów związanych z izolacją i z zagrożeniem epidemią. Tych niepokojów i rzeczy, które zaburzają nas w tej chwili, jest dużo. Bo tak jak powiedziałam, lękamy się o utratę pracy, lękamy się choroby, boimy się tego, że ktoś z naszych bliskich zachoruje. Nie radzimy sobie z emocjami i z tą sytuacją w rodzinie często. Nie umieliśmy wcześniej odpoczywać, więc teraz musimy się dopiero tego uczyć. Uczyć się relaksu, medytacji, ćwiczeń, które pozwalają nam obniżyć poziom stresu. Dorota Minta, psychoterapeutka, pomaga nam dziś przejść przez ten wyjątkowy i trudny czas. A rady doświadczonych psychoterapeutów można znaleźć również na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo chciałabym zachęcić do obejrzenia 10 filmów, które przygotowałam wspólnie z zespołem dla Akademii NFZ. One są dostępne na YouTubie. Podpowiadamy tam trochę, jak sobie poradzić z tą sytuacją, co robić teraz, ale mam też takie poczucie, że to, czego się nauczymy teraz, czyli na przykład dobrze odpoczywać, budować relacje z bliskimi, nawet jeżeli są daleko. Współgrać i współżyć dobrze z rodziną w domu.